بسم الله الرحمن الرحيم حتى جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل سورۃ ہود کی واقعہ نوح علیہ السلام و تفصیلا او داغه دا قوم د هلاکت اسبابی بیانول هر قوم کې جدا عادتونه او د عملونه راشي تداوی د هلاکت سببی انبیاء هم مقابله کول اغي پورې خندل او ټوکې هم مسخره کول استهزاء کول په دین باندې دا د هر قوم لپاره سبب د عذاب ګرځېدل و قوم نوح علیہ السلام حالی بیان کمخ کی چار وقت بے غپوری خاندل اور ٹوکے بے کولی ناغفر یاد کرے اسر قمر کی راغلیو چفدعا ربہو انی مغلوب فانتصرن سوالیو کو لخپل ربنا چیزو کمزوریم تزمائیم دادو کی دیوازیم او دا قوم طول زما خلاف دے اللہ رب العزت امداد بکو دا قوم دا اللہ دا ہر کار دا پارا یو خاص طریقی یو خاص اندازی ندید علاقت دبار ادا اسباب کر چنو علیہ السلام تے حکم کو کشتے جوڑاوا اگر کشتے جوڑکڑا ارسوم روخ چی پیولا گید مفسرینوی دوکالا پیولا گید ذکر داغی لمبائی او چوڑائی چی یادی اللہ تعالی علم دے مختلف اقوال لی یو قول دا دے چی دری سوا گزا داغی اگدوالیو او پنزوس یہ لنوالیو چوڑائیو او دویم قول دا دے چینا بیرو گدوالیو یول سوا گزا اگدوا اشپک سوا گزا پلنوا دا قول بہتر معلومی گی زکا چه اغی کدیر خلقو کنا چلاو طویلو چه دا عرشی نبا دی کشتے کی تو مخلوق خیجائی کنا او بید اغی ترتیب ذکر کرده دی چلان دی طبقه کی زنده سرو دویمه کی حیواناتو چه دی انسان سره تعلق دی ادریمه کی برا بیا انسانان کنه دیو ترتیبو داغی حتا اذا جاء امرنا. نوح علیہ السلام کشته جوړول تر دې پورې چراغ امر زمون امرنا حکم د الله چې د عذاب خبر وا یا امر نامر د الله فیصله د عذاب بس وخراغه وفارت تنور علی میدان چوبرو خطی پتنور کی ارشی لاللہ علامت گرزولی کنا از خنو علیہ السلام تبیم ویلیو چدا دا عذاب وقت دے لیکن دا عام خلقو دا معلوم والی دا پار ادائی و سبب گرزولیو التنور کې کالب لام د جنسي مطلب دا و چې د هر چا په تنور کې وبراوته او خلق پوشو او یا خاص د نوح علی السلام د کور یادی تنور کې نه د امرات دې کوم چې مشهور دی چارا جبا کیا غی تدانو مغستیشی دانا چی دا پختو و نبیا لڑا عربی کی نقل شوا نا عربی کی اتا ام دانو مغستیشی او پختو کی اتا مغستیشی عرا جبا کی کلی یو نم داسی چی اغا مشترکی عرا جبا کی اغا نم راغلی مدا سوکنشی ویلی چی پا قرآن کی پختو رالا قران کې بل جبا راغله نه بل جبا نه دا قران خپل جبا ده خدانو په عربی کې هم دغه سرازي بل جبا کې هم دغه سرازي دویم قول دا دی چې مراد تینا مخدز مکه وفارت تنور مخدز مکه تینا مراد دی حضرت علی تا دا منصوب دا چغویلو چه تنور نمرات وجه الارض مخدز مکی او دلیل اولا غایت سور قمر ذکر کو چه وفجرن الارض عیونا فالتقل ماو علا امر قد قدر زمکا طول چنی چنی شوا فجرنا الارض عيونا طول چینی چینی شوار دے اوپر اوتن زګاغت نه دام مراد اخلي دا معنی بهتري دي سوک ته نه داخلي چې مراد ته نه الله قهر او غضب دي جلا قهر او غضب کراغه نو بس عذاب راوستم لیکن باغی باندی دا تنور اطلاق دیر کم نشتا قل نحمل فیها وی منگا نوح علیہ السلام تا چوخی جواب دی کشتے کی من کلن دا ہر شینا چد انسان دا ضروریاتو نئی چوست دا انسان کم ضروری سیزو ندی او په دې زندګۍ کې د دې په کار راضي د استعمال د پاره چې استعماليږي او اهلي سيزونه جوان اسونه خوخان ګډي بيزي دا د انسان د ژوند سره لازم دي من کل زوجین اسنین د هر جنس نا جوړه او خي جواز او جن زوج اطلاق په عربی کې هر غشي ته وي چې جوړی داري مقابله کې خپل مرګري او دی یو تزوج ویل شي. لکه نارینه ته هم زوج ویل دی قران کې حتا تن کې هزاوجن غیره زنانه ته هم زوج ویل دی. ولی چې جوړې دي نو هر یو ته د نسبت کې دی شي کروز او شپدی نو دی یو بل سره زوجیت شتا ایواز شپیتوم زوج ویلی شي روزیتوم زوج ویلی شي. ځکه دلته مراد زوجین یا دی دوه دوه اسنین دا معنا شو او خی جواب دی کشته کې د هر شی نه زوجین جوڑے سی اسنین دوا زوج و زوجا تک عربیت کی ناقا او جمل قدیمین کی زوجیت تکنا بقرا او صور قدیمین کی زوجیت تکنا دیو جنې لفظ دې سنین راوړو بند کړو سنین یې ذکر راوړو چې سنا د زوج نمرات سلور مراد شي چې زوج جوړې ته وي نو زوجین شو نو چې دوه جوړې نه داوی نه سلور جوړي سنین یې راوړو چې مراد ته نه دوه دوه دي و اهلک او خپل اهل مخی جوادی کشته کی ندریو سیزونو ذکر کړی د خیجولو اول من کل زوجین دویم و اهلک او دریم رست راضی و من آمن هغه څوک چې ایمان راوړی بس الا من سبق علی القول ذکر اولو چې اهلک کې د نوح علی السلام اهل ټول داخلو چې اهل وتویل شي په ریواج کې دا خو بس چې داغه نه پیدا اینو دا اهلینو ځکه الله تعالی هغه جدا کړل چې هغه د نجات لایق نه وو اغیده کشته ده خیجولو لایق نو چغد نوح علیه السلام یو بی بیوا ایوی زیو احلکا که خو ده عموم ده وجنا اطول پا که داخلو دیده که جدائی اکلا استثنائی اکلا چلا من سبق علی القولو مگر اغا سکبا نخیجه چه مخکشوی ده پاق بانده فیصله ده عذاب سبقا څومره مخکې شوې ده یعنی په ازل کې الله فیصله کړې ده هغه تقدیر کې کړې ده هغه تقدیر چې هغه زمکه اسمانونو د پیدایښ نه 50000 کال مخکې لیکل شوې و کنه هغه کې دا ویلو چې نو علي سلام بيبيو زیبا الکیږي دیل و نجات نئی دیو پا کشتے کی زین نئی ناغ سبقیا دی دیر پخانے حکم اگر غصو کو چمخ کشوی دا پاغی باندی فیصل دا اللہ اگر پا کنی و من آمنا او خیجو آغصو چیمان راولی طول لقل نحمل لاند داخل لی من کل زوجینی و اهلکان و من آمن و ما آمن معه الا قلیل ایمان نورا و لید سران مگر لگو کسان الا قلیل نفر قلیل علیکم دری قول دی یو د حضرت مقاتل اغوی اتیا کسان داغه د پاره سو دلیل نشته صرف دومره ده چې وی په موسول کې ایو ملک ده یو کله ده داغه نوم ده قريه السمانين د اتیاو کسانو کله هغه دا ویلی چې نوح علیہ السلام کله را کوس شو داغه جودی غرنا او کم خلق چور سره هغه دغه کله جوړ کو انو مې او تکي خود قريه السمانين چې دا داغه اتیاو تنو دلاس آباد کله دې صرف دغه تاریخی خبره او دلیل لغه اتهم قول له محمد ابن اسحاق وی چې لستنو دریم قول له چې نبی له سلام ته منسوب دی چې ویلو چې نا نوح علیہ السلام او داغه یو بیبی ایو خنو کنه یو ورسره وا او داغه درې زامن او داغی بی بیان آتتا نشو دا قول دیر مشهور و معروف و راجح قرآنم دا دی تقاضا کئی چه الا قلیل دیر لگو کن کشتے تیوخی جل کشتے کی کیناستو لیکن مخ کے و تنوع علیہ السلام داغی کشتے دو سورلے طریقہ خی تکا پیغمبران چی اغی خپل امت تداری خبری طریقہ خی کاغا دا دینی او که دا دنیای اغی محتاج ای اغی پا دیم نکوی دو چی کشتے تخیجو نسنگ بخیجو دا دی بسو طریقہ ای نوح علیہ السلام مرتوی وقال اركبوا فيها وینو علیہ السلام چې اوخه جه سوار شه په دې کشته کې دنه دا یو تعلیم ښا مبصرین وی د عربیت ګرامر په جوان چې اركبوا راشنو بس بیا فیها تاجت نئی لکتیو تنتوی چی سور شاپ دیز اس باندی نیر کبی داب بطان بس فیها تب گیجت نئی دا فیها ہے ولی روڑو چی سوار شاپ دی کشتے کی فیها رو وی دې دې پر راولو کچر دې نو راولې نو اغي په دې نه پوید نو څوک به په ډاله ولاړو څوک به په مور کو باندې ناستو ولي خلق خو خپل طبيعت سره کار کوي کنه ته به ته دن ناراضه غوي نه دې هوا ته خوشاله موي کنه هل ته ولاړې په ډاله باندې الګه کوي تو پیو او پریوت نو بیا سوک یو زے سوک بل زے سوک با برو خیجی دا سورلے طریقہ ہونا دا کنا نوی چه ارکبو فیها کشتے تا دن نشے فیها دیو تیو طریقہ خوا اس بم دا طریقہ نو چه او زے سورلے کی کینی نو بس دن نلار شا بار په دغه پورې من خلک جنگلو پورې سپورې ډېر خلک په دې هلاک شوي ناسابه کمبره شي وی وی نو بس ور په ځان پون شي دا سورلې طریقه خو نه ده فی هایږي بل بسم الله مجریها و مرساها د الله په نوم باندې د دې روانې دل دی او د دې او درې دل دی چې کله وېدا اراده و چې روان دي شي نو بسم الله او چې کله وې اراده و چې او دې دریږي نو بسم الله بس دا د هغه بټنو دی نور څه پکې نو د الله په نوم باندې د دې روانې دل دی امر صاحب او د دې او درې دل دی ان ربي لغفور الرحيم بشکر رب زما خامخا بخشش کون کې مهربان لغفور الرحيم کوم وی چرش نو دینه مخ کې داسې سو د انسانانو عمل ذکر شوی چې عمل د الله په نسبان دی غره نه وي سختایي او غلطي پکې نورستو راشي چې الله غفور رحیم خیر د الله بخشش کوونکې مهربان دی الله وتا اوسته دغه غلطي او خطاای معافي کوي نزل ته پګشته کې چې څوک ناشتي اخو نوح علیہ السلام دے و بی بی داو دا غدر زامن دی و دا غین اس غلطی و خطائی شوی و آیا امکانو یا تا دی خبر اس احتمالو چن ربی لغفور الرحیم دیو تا دا قرآن ترغیب دے چ علم الله تعالی ښا زمونږ استادو په نظر کې با سبندیان داسې معلومیږي چې دا خو پاک صاف جنتیان دي دا خو بالکل بی ګناه خلق دي د دین خو هیڅ قسم غلطي او خدای نه ده شوی دا خو ډیره پاکه کورنۍ ده الله رب العزت وینا هیڅوک نه دی خبر ده ځان نه ښا نار چاله پکار دی چې سوال کوي چې الله بخنو کې معافي وکي غفور الرحیم یې زکه وي چار څوک محتاج دی الله ته په بخنه کې او په رحم کې اگر کا سوچ او فکر وکي کنه او بالکل خپل ځان ته سمامولي غونته تیار نه ویني چې ما خو صدا سي غلط کار نه وکړي چ استاد وای چې هر وخت د الله نه سوال کوي بخنه غواړي ټیک ده غواړو بته خو ما ته وي خپل ځان معلوم دی چې زه وړو کې لوي شوی ما زمانه چا سره داسې کنه زیاتې او سه ظلم ادا سه ګنا او یې نه ده شوی الله وی ته نه خبر سو خدا سے خلقی چیغی شی دکی دو گناہون نکنا او غیم چکینی تا سرون دقا باوی چی یہ روی مونگ باندے خدا اللہ فضل دے وارلویشو خدا سے سخاص دغا نوینو چکنی دمونگ نس غلطی از کنا گناہو یا کنا او امن که چی تو گورنو اگا که بارو زی نئی نورو نور زیو پکی نئی کنا یو خدا سے خلقی الله رب العزت وی کارسو کو که کشته کې هغه خلقو چې هغه الله بچ کړو په طوفان نه ډېر لوی فضل او رحم په وکړو واغې محتاج او الله ته چې الله کس غلطي او خطا یې را نشوي نو معافي را نو توکي بنده دې او بنده لسی اس اعتبار نشته دې عاجز دې کنه احادیث دې نبی علیہ السلام عظیم الشان ہستی او غبم دا دعا کولا جلهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین یا اللہ ما خپل حفاظت نمو باسی یو رب دستر کی گوره کستا دا حفاظت نو تم نو زما پزا نیس اعتماد نشتا نهار بندل بکار دی چی اللہ زما په خپل ځان اعتماد نشتا، زما په دې خپل لاس خو اعتبار نشتا، به اعتبار دي بالکل زما په اعتبار نشتا یا الله، په دې خپل سترګو مې اعتبار نشتا، په دې خپل غوګونو مې اعتبار نشتا، په دې خپل جبه مې کنټرول نشتا، هیڅ قسم ده یا الله ته زما حفاظت وکي. دغه انساني ښا د تبا الله معافي او بخنه کوي. اچھا هغه بس لګیاي په ګناونو کې ډوب دي، اچھا ته وته وای چې ګوره هر وخت الله نه بخنه پکار ده او معافي غوښتل پکار دي، نه به وي چې ټیک ده خو مونږ ځان ته وي څه خطایي نه وینو نو او که تا نه شوي نو غواړه وي او دې پاک دی ښه ګوره د انبیاو حال دا دی نو نور به څوکې ښه خو بس دا به دې خوش قسمتی چار وخت کې وای استغفر الله استغفر الله استغفر الله شماره ما اسنه چې تور پس تصویر والی چورګه خدای ته شمارم نه نه شماره ما پس وای استغفر الله استغفر الله استغفر الله ان ربي لغفور الرحیم بشکر رب زما خامخا بخشش کون کې مهربان دی. وهي تجري بهم في موج كالجبال او دغه کشته روانه وه په دې خلق باندې په داسې موجونو کې او داسې چپو کې چې د غرونو په شان تي وي. چاغه کشته خو بس هغه اوبو ته سن وا سپیا کوا اخوا دې خوا به کوله في موج كالجبال د غرونو په شان خدایي چپی وی چراب لوچته بشو. ونادى نوح ابنه اواز کانو علی السلام خپل زیتان. جمله حالیه شی دا بهتره اگر قد وسر نشتا اواز کړه نوح علیہ السلام خپل زی تا په دغه وخت کې چې کله وخاتو کشته تا ټول خلق او دې کم زیو وکانا فی معزلن دې ډیر بیرته ولاړ کشته نه ډیر بیرته ولاړ هغه ته ځکه आवाज وکړ چې راخی جا کشته ته راخی جا. ولیدا د انبیاء او فرض کناخه چغیبا خلق ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. ادم د نوح علی السلام دعوت او خپل زیتان چې ګوره نن د کافرو مرګرتیا مکوا دا خو منکر کار دی، ډیر لوی ګناه دی. او راشه خپل پلان سره مرګره شه، خپل خلق سره مرګره شه، دا معروف دی، نواز او تکړه. اتو ام داوم و چه و والدین و ما ولد اللہ پا گواهی که پیش کرده چه دا مور و پلار او دا اولاد کم محبت تی یو بل سران دا دا بل چانش دا والدین و ما ولد اللہ گواهی که چوله ده چه گواکوم محبت تا پلار دا اولاد سران والد و ما ولد ارسوک چی وی هغه محبت په جذبه کې راغې په جوش کې راغې نو आवाज یې وک خپل زیتان. وکانا فی معزلن یوم انادا عزلت جدائی ته وی جدائی د جداو د پلار نه یا په دې له حسره چې د کشته نبیرتو نمازلن یا بدیلی حاس سره چه ده پلار نا پا عمل کی جداو لکه معتزله دی امت کی او ڈلو اغید حسن بسرینا و ده خلقو نا جدا شو کنا وزد کرالو نا جدا شو اغید اینم کی خود معتزله چې دې حق پرستو نه جدا شوی دي ځان له یو دین او ځان له یو تنظیم جوړ کړي نو دې خپل بلار نه په دین کې او په عمل کې جدا او دی معزل اواز داو یا بنیر کم معنا اے بچی زما کشته تراخی جمونګه سره ولا تکم مال کافرین او مکی گا مرګره د کافرانو آیت کې یو مطلب دار چې محبت ته مور او پلار شته کنه کنو علی السلام جواز وکړه دویم دا دې کو زی ارسمره سرکش شي سمره به سرکش شي دومره لکه کنعان چو ربانی وکړه دومره خو نه سرکش کېده لیکن پلار ور سره زد نه کوي تکنن زمانہ کې درې کوي ته د مخ په کپان کې نه نه دا مسلمان خبره خو نه چې تا وکړه مسلمان به داسې وي د خپل زی په حق کې چې مخ به په کپان کې و نه وینم خدا خو مسلمان نه کنه تشنم په د مسلمان هغه پیغمبر دی عظیم شان او زیته ندیر باغی دی او بیا مغا تا आवाज کوي او ډیر د شفقت आवाज کوي نمو توم ناخلی چوک کنعانا سرکوزیا تو خوب ہوتا آواز کئی نا که کئی نا خدای خبر چه سنگ آواز بئی کنا اغو تا دا شفقت آواز کئی چیا بنایان لکا لقمان چی خپل زیتا وی یا بنایان دغس نو علیہ السلام خپل زیتا وی کنا تو بو سر خپل امینہ نپری دی څګه چې څنګه ستاسو حق دې نه دا غدر باندې حق شته احادیث کوم دا راغلی چې من لم يرحم صغير انا چا چې ول زمونږ په کشرانو رحم وکړو ولم يوقر كبير انا به زمونږ مشرانو قدر وکړو بلې سمنا دې خو زمونږ په کشته کې نه ده دې بل چا سره ده اسلام کې خدا شته دی چې ته په کشرانو باندې رحم کینو اغي وستا قدر کوي نو چې ته په رحم نه کینو اغي وستا قدر نه کینو بیا اکیلې سره کوي او تا بولتا یې راخو ما خو دا څه زمان نو لیدلې و یا غیم دا څه پلار نو لیدلې نه اسلام نه سړی یا بنی ارکم معنا بس تا چی سور جواندینو تعلق و سرساتا نو اللہ بتا بانده دی وجه نجوان خطیری دی بیزتین و دی بچ کئی بس آکار سکی کئی با تا خب اخپل چی خدای سویلی اغا بکی تا دا غیر نیزی موار یو دا تو ام داده چنو علیہ السلام تا علم نشتا د دې خبرې چې د ازي زماچې ده د کافر ده د خلاصي نه ده د اهل نه ده کني بیا وایو ته لی आवाज کو کاغه ته دا پته وی کنه چې د زمانه په دین کې جدا ده په عقیده کې جدا ده بیا خبره ختم شوه بیا هو سله رحیمی ختم شوه هغه ته علم نشتره اغوی چې ده ما سره ده خواسی منافقت کوي او ده کافرانو سره کینی او پاسی نور ده زمانه په دین کې جدا نه ده زکه او تاواز کرده دریم باکی مسئله توحید ده گو رو ده هر آیت چه ده اغوی توحید نقالی نی اغدا ده چه اختیار ده چانش ده اختیارات ده اللہ ده کله چا اختیار وې هغه به انبیاو دا غینه به خپل ځامن او خپل اولاد نه جدا کېدو دا چا خوخه نه وي او بیا په داسې جدای سره چې ګوري وتا چې وبو کې غر کېږي او غپیږي او دیو ته ګوري دا د چا سود کېږي که ارس مر ناکار دی په دې نه سود کېږي ها دی وجه نه حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام دی او غلام تپوس له لړکانه داغه خو تپوسم ټول دین او ټول تبلیغ او ټول دعوتو وچلون او ته وی یا غلام قل لا اله الا الله اے غلام وسو آیا لا اله الا الله بختور به وسو آیا نو بس اس نشته ده داغه خل نه چلی دن نشوې دي نبی علیہ السلام تپوسو کو چې د سوکشته بیا یو مور شته ده اغیر او غوختا متعوی ده تا دی زین رضای نو اغیر وینا که رضا هم خسر تا بیناستا هم کن وی خواه خپایتی نا بیاو نبی علیہ السلام صحابو تا ویلی خشاک را جمع که دی خسوزو اندو دی جدن امور خپا دا چاگه پوشو نوی پیغمبران بس زتی نرزای ما ماو تا مافی کردی دا خسوا زوای ما ولی سوک دا چا دا سود کی خپل اولاد کنک عرصی و سرکلی و اختیار نشتا نو نو علیہ السلام چگی وی چی را خیجا کشتی تا را خیجا ما سرا او دا مرگر تیامک او دا کافرانو لیکن چې الله سکه نو هغه کیږي الله چې سخه نو هغه کیږي نو پته ولګی دا چې دا سیسوک په دنیا کې نشته دی چې هغه خبرو کې الله ته نه مجبورې دا پیغمبران دا نوح علی السلام ښا ځکه انبیا دی مشهور الله یې صفاتونه کوي قران کې ځای په ځای لیکن اگر خبر اکڑی دا واللہ قبول نکڑا زکا اللہ خپل خوخہ کئی وما تشاؤنا اللہ انشاء اللہ ندا دا شرک خبر دا چی خلق ہوئی چی نکنا دا سنازولیشتے چی اللہ دا غی خبر کتا نغرزی ہوئی دا بسو کی اے بچیا زمان کشتے تراخی جا زمونگ سرام ولا تکم مع الكافرین او مکیگا مرگرید کافرانو دا دعوت نوح علیہ السلام تر اخره پوری لیکن زی قبولتیا او نکړنو څنګه دا رحم چی رازین دا پزړه کې د ایمان په وجه رازی اچ ایمان نه کنا رحم نه همدردی دا د اسلام سره ده خیرخواهی دا د ایمان سره ده دا ښکاره علامه ده ښه او چې تا خلق ولیدو د هر شي دپاره علامه یي که نه ښه تا خلق ولیدو چې هغې کې همدردي نشته هغې کې خیرخواهی نشته هغې کې په چا باندې رحم نشته نو پوه شو چې اسلام نشته ایمان نشته لکه د ایمان او د اسلام خپلې علامې دي که نه د چې نه پکې نه پوښه چې داسې په نوم مسلمانان دي د اسلام نخې نشانه پکې نشته او مسلمان دا خو اسلام بدنامي ښا واخر دعوه.